Чаму час нашага адраджэння пачатку 20 стагоддзя называецца нашанілскім кругабегам? Штотыднёвая грамадская палітычная газета «Наша Ніва» выдавалася ў Вільні ад 10 лістапада 1906 года да 7 жніўня 1915 году, калі была зачыненая ў звязку з падзеямі Першай сусветнай вайны. Арганізавалі выданне і кіравалі ім Іван і Антон Луцкевічы ды Александр Уласаў, які ад снежня 1906 году быў афіцыйным рэдактарам. У сакавіку 1914 года яго змяніў на гэтай пасадзе Янка Купала. «Наша Ніва» адыграла выключную ролю ў нацыянальным абуджэнні беларусаў, у згуртаванні і выхаванні нашай інтэлігенцыі, у барацьбе за грамадскае прызнанне самога факта існавання беларускага народу і яго роўнасці з іншымі народамі, у развіцці беларускай літаратуры і сучаснай літаратурнай беларускай мовы. На старонках газеты публікаваліся творы Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча, Алеся Гаруна, Вацлава Ластоўска, Каруся Каганца, Змітрака Бядулі, Максіма Гарэцка, Сергія Палуяна, Лявона Гмырака, дзясяткаў іншых пісьменнікаў і публіцыстаў. Газета выступала супраць афіцыйнай царскай палітыкі, накіраванай на раскол беларускага народа паводле веравызнання на гэтак званых рускіх і палякаў. Выкрывала рэакцыйны характар дзейнасці расійскіх і польскіх шавіністычных арганізацыяў, што з дапамогаю праваслаўнай царквы і каталіцкага касцёлу займаліся русіфікацыяй і паланізацыяй беларускага насельніцтва. Настойліва патрабавала ўвядзення ў школе, царкве і касцёля беларускай мовы, пераходу іх на беларускія нацыянальныя пазіцыі. Пры рэдакцыі газеты, дзякуючы намаганням Івана Луцкевіча, ствараўся беларускі нацыянальны музей. На яе базе паўсталі сельскагаспадарчы часопіс «Саха» і часопіс для моладзі «Лучынка». Выдаваўся вельмі папулярны штогадовы беларускі каляндар. Дзейнічала кніжнае выдавецтва, што выпускала разнастайную літаратуру. Такім чынам, паняццем «нашаніўскі кругабег» вызначаецца выдатная роля газеты «Наша Ніва» ў нацыянальным адраджэнні беларусаў пачатку 20-га стагоддзя. У 1930-х годах камуністычныя ідэолагі называлі «нашу Ніву» кулацкім, буржуазна-ліберальным, нацыяналістычным выданнем і фактычна выкраслілі яе з гісторыі. А пазней некаторыя савецкія гісторыкі нават залічалі яе да чарнасоцяна-акцябрыскага лагера. Сапраўды ж, газета была цэнтрам беларускага нацыянальнага руху, паклала падмурак адраджэння нашай дзяржаўнасці. «Наша Ніва» змагла адыграць ролю абуджальніка народу і падрыхтаваць найбольш актыўныя і сведомыя сілы Беларусі да барацьбы за яе нацыянальныя інтарэсы ў пазнейшых выпрабаваннях.